Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłem? Zdążyłeś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Uwaga! Od ciągłego rozglądania się za ofertami Last Minute odbija palma. A przecież masz najlepsze Last Minute na horyzoncie w Rainbow Tours. Maksimum atrakcji i super destynacje nawet za pół ceny. Rezerwuj teraz wakacje bogate w atrakcje w Rainbow Tours. Teraz w Media Expert raty 0% na dowód. Od 29 maja przyjdź po telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki w ratach 0%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Skrzypowita. Jesteś piękna. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, Michał Nogaś, dzień dobry ponownie, program trzeci. I najważniejsze wiadomości przedstawi je Justyna Mączka. Na Opolszczyźnie zalanych jest ponad 100 domów, uszkodzone są drogi i mosty. Nie można dojechać m.in. do przejścia granicznego w Konradowie. W Lublinie podczas burzy zginęła kobieta. Za chwilę w serwisie Trójki informacje o sytuacji po nocnych nawałnicach. Będą także kolejne komentarze na dzień przed państwowym pogrzebem generała Wojciecha Jaruzelskiego. Kolejna ofiara burz nad Polską wieczorem w Lublinie. Piorun śmiertelnie poraził 53-letnią kobietę i ranił mężczyznę. Na terenie województwa zalane są gospodarstwa i piwnice. Z kilku domów w powiecie krasnostawskim trzeba było ewakuować ludzi. Ale najgorsza ta miniona noc była dla mieszkańców Głuchołaz na południu Opolszczyzny. Wieczorem woda wdarła się do centrum miasta. W pobliżu potoku Starynka, który wystąpił z brzegów, najwyższa fala miała nawet 2 metry wysokości. Zalanych zostało ponad 100 mieszkań i budynków. Sytuację na miejscu obserwował Jan Poniatyszyn. Trzeci dzień z rzędu Głuchołazy walczą ze skutkami intensywnych opadów deszczu. Wczoraj zaczęto tutaj robić porządki po wtorkowej nawałnicy. W nocy woda zaatakowała po raz kolejny. Tym razem przyszła z pobliskich Czech. W okolicach pogranicza doszło do potężnego oberwania chmury. Masy wody górskimi rzekami dopłynęły do Głuchołaz. Ponownie we znaki dał się potok Starynka. Woda wdarła się do centrum miasta. Potopione zostały domy i ulice. Zniszczone są drogi. Przez kilka godzin trwała tutaj walka z żywiołem. Nad ranem rozpoczęły się prace porządkowe. Do wyrwy w drodze krajowej 411 w Głuchołazach wpadł wóz strażacki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale samochodu jeszcze przez dłuższy czas nie uda się wyciągnąć, więc trasa do przejścia granicznego z Czechami w Konradowie jest zablokowana. Adam Michniewicz z Opolskiej Straży Pożarnej mówi w rozmowie z Trójką o tym, co strażacy będą robić w najbliższych godzinach. Przymierzamy się do wypompowywania wody z posesji, ale to jest uwarunkowywane opadami. Niestety jeszcze pada, co prawda nie tak dużo jak wczoraj, ale w połączeniu z wysokim stanem wód gruntowych niestety uniemożliwia nam to w tej chwili. Co robimy? Na pewno worki będziemy zarzucać wyrwy, które do tej pory gdzieś tam powstały, żeby przy ewentualności podobnego wzrostu poziomu wody nie nastąpiło zwiększenie szkód. Synoptycy nie mają dobrych informacji nie tylko dla Opolszczyzny. Dzisiaj kolejne burze na terenie 11 województw będą im towarzyszyły. Były silne wiatry i lokalnie bardzo mocne opady do 40 litrów na metr kwadratowy. Teraz w serwisie Trójki o strzelaninie w Środzie Śląskiej. Broni użyli policjanci z Centralnego Biura Śledczego, którzy ścigali członków gangu handlującego narkotykami. Jeden z podejrzanych mężczyzn uciekał najpierw autem, później pieszo. Po strzałach policji został ranny i trafił do szpitala. A w jego samochodzie znaleźliśmy narkotyki, mówi Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji. W tym samochodzie odnaleźliśmy skrytki, w których było 27 kg narkotyków, amfetaminy, metamfetaminy i kokainy. We'll be right back. Aleksander Kiewicz, a przyznaje, że ofiary okresu komunistycznego mają prawo do protestu i poczuć się w krzywdę, to formalnie generał Jerozolski nigdy nie został ani osądzony, ani zdegradowany. Należy godnie się zachować, pochłonić głowę milczeniu, niekoniecznie w wielkim szacunku. No i rozmyślnik dodaje zarazem, że polityczna wojna wokół koncertu generała nie wyjdzie na dobre żadnej z partii z niej współpracujących. Tomasz Martynek, Polskie Radio. To wszystko teraz w kolejnym serwisu 11. Informacje cały czas na naszej stronie radio.pl. Padać godzinnie na co najmniej do południa, kilometry opady mogą być intensywne, po południu możliwe są przejaśnienia, ale opady też nie wykluczone. Tak, w razie wchodzimy do